zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 września, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym Sławomira Nowaka. Mniej niż 1% szkół musiało ograniczyć tradycyjne nauczanie z powodu epidemii. Całą noc dochodziło do starć jednostek armii Armenii i Azerbejdżanu. Trzy osoby, w tym m.in. były prezes Orlenu Dariusz K., zatrzymane w związku ze śledztwem w sprawie Sławomira Nowaka. Jak informuje rzecznik CBA Stanisław Żaren, do byłego ministra transportu miało trafić kilkaset tysięcy złotych w zamian za pomoc w objęciu stanowisk. Zatrzymani mieli wręczać korzyści majątkowe Sławomirowi N. w zamian za pomoc i jego przychylność, która miała doprowadzić do powołania ich na stanowiska, które zajmowali. Te ostatnie zarzuty korupcyjne miały mieć miejsce nie w czasie, kiedy Sławomir N. pełnił ważne funkcje publiczne na Ukrainie, ale w tym momencie, w którym był dyrektorem gabinetu politycznego premiera. CBA i Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzą postępowanie przeciw Sławomirowi Nowakowi i innym osobom podejrzanym o przestępstwa korupcyjne oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Mniej niż 1% szkół musiało ograniczyć tradycyjne nauczanie z powodu epidemii. Niespełna 100 placówek musiało przejść na pewien czas na system pracy zdalnej. Tymczasem wszystkich szkół jest prawie 48,5 tysiąca, mówił w programie pierwszym Polskiego Radia minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski. Spośród nich niespełna setka musiała przejść na jakiś czas na system kształcenia na odległość całkowicie, czyli cała szkoła, a ponad 200 to placówki, których jakaś część uczniów, najczęściej niewielka część, kilkanaście procent całej szkoły, pracuje w systemie mieszanym, czyli takim, w którym większość uczniów jest stacjonarnie w szkołach, a część, choćby klasa, w której trafił się przypadek podejrzenia zachorowania, trafia na edukację zdalną. Minister Piątkowski dodaje, że z danych jego resortu wynika, że wprowadzony w szkołach system działa i pozwala sprawnie reagować na zagrożenia epidemiczne. To od Berlina zależy teraz przyszłość Nord Stream 2, tak w Polskim Radiu 24 mówił minister w kancelarii premiera Piotr Naimski. Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej podkreślił, że polskie stanowisko dotyczące politycznego charakteru rosyjsko-niemieckiego projektu poparło wiele państw. Zdaniem ministra istotne znaczenie miały też działania Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie sankcje doprowadziły do tego, iż budowa została zatrzymana. W Berlinie politycy się, jak myślę, głęboko zastanawiają, co z tym dalej zrobić, bo faktycznie rzecz biorąc, decyzja zależy od polityków w tej chwili w Berlinie, a dotyczy bezpośrednio relacji bilateralnych amerykańsko-niemieckich. Minister Naimski przypomniał, że jesienią 2022 roku dzięki ukończeniu gazociągu Baltic Pipe i rozbudowie terminalu LNG w Świnoujściu Polska będzie miała bezpieczne źródło dostaw błękitnego paliwa. W Górskim Karabachu nie milkną działa. Całą noc dochodziły do starć jednostek Armenii i Azerbejdżanu. Walki wybuchły w niedzielę po tym, gdy władze w Baku rozpoczęły operację odzyskiwania kontroli nad separatystyczną enklawą. Według informacji przekazywanych przez obie walczące strony w wyniku starć i ostrzałów zginęli żołnierze i cywile. Niezależne źródła nie podają konkretnych liczb. Najintensywniejsze walki prowadzone są w północnych regionach Górskiego Karabachu. Według władz Armenii na razie separatystyczne siły samoobrony wspierane przez armeńskie wojska odpierają ataki armii Azerbejdżanu. Natomiast w Baku oświadczono, że azerbejdżańskie wojska odzyskały kontrolę nad kilkoma miejscowościami i zajęły strategiczne pozycje. Sytuacją w Górskim Karabachu zajmie się dziś Rada Bezpieczeństwa ONZ. Wcześniej do zaprzestania walk wezwała zwaśnione strony Komisja Europejska. Rosja, związana sojuszem wojskowym z Armenią, apeluje o rozpoczęcie pokojowych rozmów. Podobnie zachowały się władze Iranu, natomiast wspierająca Azerbejdżan Turcja otwarcie poparła działania zbrojne Baku. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj sporo chmur, a przejaśnienia tylko na północy i tam bez deszczu. Na południu opady intensywne, a w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Najcieplej na Podlasiu 18 stopni, w centrum 16, a na Podhalu 11. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

się zachował, gdyby on pozostał, ale zniknął przedział. Przecież to, kiedy rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem równie jak wyjątkowy. Da, że przy oknie usiądziesz nawet wśród niepalących. Podróż tak samo skończy się, gdybyś w korytarzu spał. Tego, że twój pociąg będzie opóźniony. Czemu się nie boisz wcale, czy on jedzie we właściwą stronę? Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem głównie jak wyjątkowy. Ale mylisz się. Renata Przemyk i jej mężczyźni. Tym razem Adam Nowak. To oczywiście jest nasza płyta tygodnia. Gdyby mieli Państwo ochotę mieć taką na własność, to zachęcamy do tego, żeby wysyłać do nas SMS-y. 71335, właściwie to wystarczy jeden. Jeżeli jeden pan... SMS. Jeden SMS od każdej osoby. Oczywiście wybierzemy dwie osoby, które dostaną takie płyty od programu Trzeciego Polskiego Radia. Renata Przemyk i jej mężczyźni. Tak, bardzo fajna płyta, bardzo melodyjna i w zasadzie każda piosenka przynosi coś, jakiś kolejny nastrój. Bardzo polecam ją Państwu serdecznie, więc czekamy na te SMS-y. 71-335. He lives in Idol na antenie programu trzeciego, 17 minut po 10. A my porozmawiamy teraz o pewnej inspiracji dla wielu polskich piekarni, zwłaszcza dziś, w dniu walki z marnowaniem jedzenia. No właśnie. A naukowcy z olsztyńskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk tworzą właśnie aplikację dla piekarni, która ma ograniczyć marnotrawienie żywności. Aplikacja pozwoli tak zaplanować produkcję, aby całe pieczywo udało się sprzedać. W polskich piekarniach powstaje średnio do kilku ton odpadów piekarniczych w tygodniu. Aplikacja tworzona przez naukowców olsztyńskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk ma pomóc w odpowiednim rozplanowaniu produkcji, mówi dr Tomasz Jeliński z olsztyńskiego oddziału PAN. Będzie to zewnętrzny program, program uruchomiony na tablecie, który w zadaniu pewnych parametrów wejściowych, czyli na przykład przewidziana produkcja, czy na daną datę, będzie próbował prognozować, jak dużo, jakiego towaru trzeba przygotować, w jakim tempie to przygotowywać, to znaczy, które produkty zacząć przygotowywać jako pierwsze, co można ewentualnie zacząć produkować w trochę późniejszym okresie czasu. Wszyscy jesteśmy jakby zainteresowani pokazaniem piekarniom, co można by było spróbować zmienić. Profesor Małgorzata Wronkowska, koordynator projektu. Czy to w samym procesie produkcyjnym, czy też w podejściu do konsumenta, to znaczy, czy on potrzebuje bułek o poranku więcej, a może jednak te bułki powinny być produkowane na porę wieczorną, kiedy wraca z pracy i potrzebuje na przykład świeżego pieczywa. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Kłaniam się. Ile dzisiaj bochaneczków bierzemy? No, dzisiaj 5 bierzemy. Do tego bułeczki jeszcze. A tutaj, co to jest za chlebek ten tutaj? A to są bułeczki pełnoziarniste. 4. Zobaczymy, jak będą smakować. Ale ja tu podejrzewam, że będą dobre. Statystyczny Polak marnuje rocznie na osobę mniej więcej, mówi się, 280 kg żywności. Z czego prawie 50% to jest pieczywo. Dlaczego tyle pieczywa marnujemy? Czy marnujemy dlatego, że za dużo kupujemy? Czy marnujemy dlatego, że za dużo produkujemy? Produkcji na piekarni nie da się rozplanować. Piekarz Rafał Staniuch z piekarni Szczyrkowskiej. To wszystko zależy od ilości ludzi. Była pandemia, nie mieliśmy nic. 56 punktów zamkniętych. Żyliśmy tylko z paru sklepów. To trzeba patrzeć z dnia na dzień, czy ludzie robią grilla, czy będą kupować. Na przykład dzisiaj mi zeszło wszystko, no to jutro nie przyjdą do sklepu po to. Ponad 51% żywności marnujemy właśnie my. Dorota Jezierska z Federacji Polskich Banków Żywności. Kupując zbyt wiele, kupując impulsywnie, nie chodząc do sklepu z listą zakupów, nie planując zakupów. Także to my jesteśmy głównie odpowiedzialni, że tak duża ilość żywności w Polsce ulega zmarnowaniu. Przychodzimy z 3 torbami zakupów do domu i statystycznie 1 torba ląduje w koszu na śmieci. Marnujemy jako konsumenci 1/3 żywności, którą kupujemy. Obecnie aplikacja wciąż jest testowana. Instytut Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie zaprasza małe i średnie piekarnie z całego kraju do nawiązania współpracy w ramach tego projektu. A temat zbadała dla nas Monika Suszek. Marnujesz jedzenie? No trochę pewnie tak. Mam wyrzuty sumienia w związku z tym. Ale staram się, naprawdę się staram codziennie, żeby było tego jak najmniej. Ja myślę, że tego typu aplikacje, akurat w tym wypadku słyszeliśmy o aplikacji, która ma pomóc w przygotowaniu produkcji żywności. Akurat dotyczy materiał piekarni. No właśnie, bo to marnowanie nie tylko na poziomie indywidualnym, ale jak słyszymy też na poziomie produkujących. Ale wiesz, właśnie teraz zobaczyłam, że jest taka polityka, bardzo mi się podoba nowa polityka jednego z marketów, sieci marketów, która polega na tym, że jak pójdziesz na przykład o godzinie 8:30 rano do sklepu, no to widzisz tam specjalny stojak, który jest wystawiony właściwie w przejściu między alejkami i możesz kupić pieczywo 70% taniej. No proszę. I o godzinie 9:15 jak przyjdziesz, to już nie ma w ogóle nic. Ale to jest, bliższe mi jest chyba określeniu optymalizacji sprzedaży, a nie automatyzacji. Ale przecież już na pewno każdy z nas słyszał o inteligentnych lodówkach, które nam podpowiadają, że pewne produkty właśnie kończą swoją przydatność albo że jest ich za mało. Jak to się dzieje? Prawda? Jak to się dzieje? Właśnie. Ja, skąd moja lodówka ma wiedzieć, że serek homogenizowany właśnie wychodzi z terminu ważności? Słuchaj, być może one nocą rozmawiają między sobą. Nie wiem, nie ogarniam tego. Natomiast no, fakt jest faktem. Wszystko ulega automatyzacji i być może dzięki temu łatwiej, przyjemniej nam się będzie żyło. Przede wszystkim no, faktycznie dla planety będzie lepiej, prawda? O, i na to należy liczyć. I ja na przykład mam teraz już za domem własny kompost. I dostałam zniżkę, co prawda ona jest symboliczna, bo jedynie 3 zł mniej płacę miesięcznie za wywóz śmieci na osobę, ale jednak zobligowana jestem do tego, żeby już nie wyrzucać produktów bio. Śmieciarka ode mnie takich nie zabiera. Muszę je wynieść sobie za dom. No, słuchaj. Kompost, to jest bardzo dobra sprawa. Naprawdę, wracamy do tylko tego. Tylko nie każdy może na przykład wyobrazić sobie kompost na balkonie. Tak się nie da. When we were young and still in love, we didn't care what we were made of. Our eyes were set on a distant sun. It was shimmering gold. Then slowly, one by one, we carried our past and cradled the storm. We tried to conceal the scars we wore, 'cause we couldn't show what we couldn't show. I get lost sometimes, with you I am fine. I get lost, so I'll follow. Our joy lives in the moments we share. Love's truest meaning. A space in my heart for you. Jaka ładna piosenka. A my wiemy już, kto dostał od nas tak, płytę tygodnia. Tak. Pani Maria z Grodkowa. I pan Józef z Białobrzegów, tak. Bardzo gratulujemy. Gratulujemy. Bardzo dziękujemy już też za maile, które będą dotyczyły naszego następnego tematu, a mianowicie właśnie wykopków. Przepraszam, że ja tak o tych wykopkach cały czas, ale jakoś tak, proszę, mi się, jakoś tak mi się to bardzo miło kojarzy faktycznie z takim, z taką beztroską dziecięcą, jak właściwie raz chyba tylko uczestniczyłam w takich wykopkach, ale jakoś ten zapach taki jesieni bardzo mi się z tym kojarzy. I faktycznie to ognisko później na polu, ziemniaki pieczone. Ziemniaków, tak. No właśnie, pani Sylwia właściwie napisała, że w mojej wsi już dawno nie widziałam kartoflanych pól. Pamiętam, jak byłam dzieckiem, uwielbiałam wykopki. Schodziło się kilka rodzin do pracy, a potem była impreza. Ale nie za długo, bo na drugi dzień wszyscy szli do innego sąsiada pomagać. A teraz w krajobraz wsi wpisują się raczej pola kukurydziane. No to teraz zamiast wykopków, co są? Jak to się nazywa teraz? Zbiory kukurydzy? Nie wiem, nie znam specjalnej nazwy. Jeżeli państwo znają, to bardzo prosimy o swoich wrażeniach także do nas napisać 13@polskieradio.pl. Jest 10:28. Suflera, Memu miastu na do widzenia. Wersja z 82 roku, gdzie wokalistą podczas tego nagrania był Romuald Czystaw. Dziś obchodzimy 10. rocznicę jego śmierci. Romuald Czystaw współpracował z Budką Suflera w latach 1978-82. Będziemy chyba pewnie jeszcze wspominać właśnie tę rocznicę 10. Też słyszałam dziś w programie porannym. Tak, za ostatni grosz. Zgadza się. Tak. No wiele, wiele przebojów, które dziś tak naprawdę kojarzą nam się z Krzysztofem Cugowskim i jego głosem, bo chyba większość fanów kojarzy Budka Suflera właśnie z tym wokalistą i zapomina, że zespół ten naprawdę wcześniej wylansował wiele innych, fantastycznych również głosów, że wspomnę i Felicjana Andrzej Czekaj, no i właśnie Romualda Czystała chociażby. Dziękujemy bardzo tobie za to przypomnienie. Stanisław szczególnie Węgorz dla młodszych pokoleń. Myślę, takich na przykład. Prawda? Jak ja. Z czego sobie czasem sprawę nie zdawałam. Nie przypominaj, bo od razu mi się głupio. O różnicy wieku? Dobra. Jest 10.32, słuchacie państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Sobbing noise and resounding laughter. Cold i Lunatic Soul. O żywności dzisiaj mówimy, tak. jej niemarnowaniu. Przypomnę, dzisiaj święto właściwie. Jest to dzień walki z marnowaniem żywności, obchodzony właśnie 29 września. Jest teraz taka kampania, która się nazywa Too Good To Go, która startuje wraz ze swoimi partnerzy. Będą mówić o tym, jakie skutki ma marnowanie właśnie żywności, bo 1/3 żywności, tak jak już mówili nam rozmówcy Moniki Suszek, marnujemy. No i na przykład banki żywności, albo też firmy, które produkują jedzenie, albo po prostu sprzedają, będą o tym informowały gdzieś w swoich różnych mediach społecznościowych, albo też po prostu na witrynach sklepów i tym podobne. A ty masz jakieś swoje sposoby na to, żeby nie marnować tego, co masz w lodówce? Ja myślę, że każdy ma jakieś tego typu sposoby. Najważniejsze jest kupować mądrze i naprawdę to, co jest nam w danym momencie potrzebne. Ja wiem, że to jest trudne, ponieważ zabieganie powoduje, że chodzimy do sklepów raz na jakiś czas i sobie takie zapasy robimy jakieś, nawet na 2-3 dni do przodu. I to powoduje później, że następnego dnia nie masz ochoty na te jabłka albo nie wiem, na ten serek, który akurat dzień wcześniej do ciebie przemówił z półki sklepowej. I stąd się biorą później te zmarnowane. No jak walczysz? Widzę, że papryczka zaczyna się troszkę już marszczyć. Natychmiast trzeba ją skroić i usmażyć. I podobnie z innymi warzywami, nie wiem, albo risotto na szybko, które w każdej chwili można zjeść i ono wytrzyma jeszcze parę kolejnych dni. Albo na szybko do zjedzenia tak zwana szakszuka. Tak, chyba różnie tak. Ludzie to nazywają, czyli tak, taki omlet zawierający w sobie dużo warzyw i nasion i różnych nawet ziół. Wspomnianą papryczkę, tak? Tak, wszystko. Papryczkę, pomidory. No super, pyszne bardzo dobry to pomysł. Jest, tak. Nawet są takie książki o tym, jak wykorzystywać resztki w gotowaniu. No, tak? Nie mogę sobie teraz przypomnieć tytułu, ale powstają takie chociażby też w Polsce. Ja myślę, że głównie to należy kupować z głową i kupować naprawdę to, co jest nam danego dnia potrzebne. Do piekarni można wejść codziennie, tak jak zresztą powiedziałaś, są sklepy, w których rano, wpadając na chwilkę, można kupić bułki nawet za 30% ich wartości nominalnej, więc kupowanie z głową to jest najlepszy sposób na niemarnowanie żywności. O Państwa wrażenia i doświadczenia i sposoby też pytamy. 13@polskieradio.pl. It used to really feel like we were high flying. You could say our days were too good to be true. I loved it when you showed me that inside you were dying. Like I had to answer that pull from you. And then they flew. Your longing is gone. Now don't go trying to force it. Your longing is gone. Gonna leave with the morning dew. Got a list of places where I'll find my freedom. You could see me somewhere not thinking of you. Or maybe it's because I gave you too much of what you were needing. But the real reasons are fading and shading. Gone. It was sweet like the Słuchałem sobie teraz tej piosenki Cathy Mialua i tak wyobraziłem sobie taką mgiełkę nad kartofliskiem. Babie lato. Naprawdę? Taka nostalgia, tak. Ja nie, no nie przypadam zazwyczaj za Cathy Mialua, ale ta piosenka jakoś ładna, tak urzeka. Prawda? Tak. No, a wrzesień i początek października to właśnie to okres wykopków. Rozmawiamy o tym i to myślę, że jest to tradycja już taka wielowiekowa. A ostatnie stulecie przyniosło w wydobyciu z ziemniaka prawdziwy przełom. Oto od pracy ręcznej przeszliśmy do zbiorów za pomocą kombajnu. Ale są jeszcze takie miejsca w Polsce, gdzie ziemniaki mimo wszystko wydobywa się ręcznie. Na przykład wieś Mroczki, a konkretnie gospodarstwo państwa Mroczków, które odwiedził nasz reporter Paweł Turski. Jesteśmy tuż przed wykopkami. Jakie nastawienie w tym roku? Nastawienie jest bardzo dobre. Rodzina dopisała w komplecie, będzie pomagać przy zbiorze ekologicznych ziemniaczków, które są wielką radością i wielkim przeżyciem dla całej rodziny. Mam na imię Dominika, mam 10 lat i ziemniaki zbieram już od 3 lat. Bardzo cieszę się, że będę w tym roku zbierać kartofle. Lubię to robić, bo wtedy mogę spędzić czas z rodziną. Proces wygląda dość prosto. Dwie osoby kopią za pomocą kopaczki, a reszta potem idzie i zbiera. Jest przewidziana przerwa na obiad. Wszyscy zaczynamy od wspólnego śniadania. Między godziną 8 a 9 wychodzimy na pole, a potem około 20 wszyscy wracamy. My tak starym sposobem robimy. Dla siebie to mniej, tylko przeważnie obornika, no i nawozów tych azotowych, tych sztucznych nawozów mało się używa. Mamy za sobą przedpołudnie. Zapowiadają się fajne zbiory. Ziemniak w tym roku obrodził bardzo dobrze. Troszeczkę deszcze pomogły, aby te plony były dużo wyższe. Ziemniaki mamy stare odmiany, które są bardzo smaczne. Może nie są tak wydajne jak nowocześnie, ale są bardzo ziemniaki puszyste, nadające się i na kluski, i na pyzy, i do spożywania bezpośredniego, dlatego wszyscy sobie chwalą. No muszę przyznać, że pogoda nam dopisuje, siły też. Myślę, że praca układa się bardzo dobrze, wszyscy są zadowoleni, nikt nie narzeka i na obiad będzie wszystko to, co dobre, czyli kartofle. Obiad zrobiony przez mamę, która już nie uczestniczy fizycznie przy zbiorze tych ziemniaków, natomiast pełne talerze ziemniaków, pełne talerze mięsa, to co urosło na polu, w ogródku, marchew, buraczki, wszystko smaczne, ogórki. Cała moja robota teraz w domu już, bo się nie nadaje na pole, żeby jeśli coś robić na polu. Od lat dziecinnych pracowałam na polu, najpierw jeszcze jak byłam panno, później w małżeństwie byliśmy, no i całe życie się pracuje na roli. Najpierw się kopało motyko ręcznie, później weszły kopaczki konne, koniem się kopało, później za czasem był ciągnik, była kopaczka ciągnikowa i przy niej zostaliśmy. Jesteśmy już po całym dniu zbierania. Dominika, ile zebrałaś ziemniaków i jak czujesz się po tym całym dniu? Trochę zmęczona, a ziemniaków zebrałam z 30 worków, takich dużych. I bardzo dobrze było. Słyszę, że zbiory się udały. Tylko czy takie tradycyjne wydobycie w ogóle ma sens? Tubylcy, mieszkańcy bardzo często już zaprzestają jakiejkolwiek produkcji starodawnej ziemniaka i wszystko jest dostępne w sklepie. Wiadomo, że to już jest produkcja przemysłowa i wszyscy muszą inaczej dokonywać produkcji tego ziemniaka. Dlatego ten ziemniak pozostaje taką metodą tradycyjną w cenie i wszyscy okoliczni mieszkańcy korzystają z dobrodziejstw mamy i po prostu kupują. Ale to było urocze. 30 worków. 10-letnia dziewczynka. Mhm. Proszę bardzo. A ziemniaki to samo zdrowie, jakby nie było. Niektórzy tak nie uważają. Naprawdę. Tak? Mhm. Mówią, że... No, nie, znam nie takiego wiem. Pana, który jest witarianinem. To znaczy, że je wszystko to, co ma temperaturę nie wyższą niż 48 stopni. No i ja mówię, no a na przykład takie ziemniaki, proszę pana, no przecież nie je się surowych ziemniaków. A on mi powiedział, że no bo właściwie to nie powinno się jeść ziemniaków. Jest to taki wynalazek niedawny właściwie. No i że ludzie nauczyli się jakoś sobie radzić z tymi ziemniakami właśnie je gotując, ale to nie wpływa dobrze na nasz organizm. Na przykład już połączenie ziemniaka z mięsem to już w ogóle. No dobrze, ale... Wróćmy do rzeczywistości, chciałeś no powiedzieć. Właśnie, tak. Witarianie, proszę cię, za chwilę jeszcze coś innego ktoś coś wymyśli i to wcale nie znaczy, że będzie miał rację. Ja no, jednak będę twierdził, bo tak zostałem wychowany, wierzę moim rodzicom, ziemniaki są bardzo zdrowe. Z kotletem? No, niekoniecznie z kotletem. Z surówką. Na przykład, tak. Dobrze. Kochani państwo moi, już jest za 12 minut, godzina 11. Dziękujemy za maile. Pan Kazik na przykład napisał do nas, że jak był w podstawówce, to kilka razy był na wykopkach. Szkolne autobusy zawiozły nas na pole, było zbieranie, rzucanie się zgniłymi ziemniakami, bułki z serem i kawa zbożowa. Jeździliśmy też na sadzenie lasu i teraz mogę oglądać, jak bardzo urosły te lasy, które jako dzieci sadziliśmy. To było ekologiczne wychowanie i nauka poszanowania dla przyrody i żywności. No, nazywało się to czyn społeczny niekiedy, czasem także. Tak. Ale to, no, jak się okazuje, jak pamiętamy takie rzeczy w sposób dobry, tak naprawdę, pozytywny. A ja z kolei z maila od pana Grzegorza dowiedziałem się, że wykopki rodzinne to nie tylko polska tradycja. Na przykład słynny tenisista serbski Novak Djokovic także uwielbia wykopki, o czym nawet pisał w mediach społecznościowych, dzielił się ze swoimi fanami taką aktywnością i takim zauroczeniem, bo jak mówił, jak pisał, ktoś go nawet sfilmował i nagrał podczas wykopków i ten film jest do odnalezienia gdzieś tam w sieci. No, Nowak chwalił się, że spędził wyjątkowo miły dzień i w miłym towarzystwie i ten rodzaj aktywności fizycznej bardzo mu odpowiada i pomaga w zachowaniu kondycji sportowej. No właśnie, albo potem ta nagroda w postaci ogniska i pieczonych ziemniaków. No myślę, że to jest tak, najlepsza nagroda. Pani Maria też wspomina, że wychowała się na wsi, pracowała razem z rodzicami i dobrze wie, dzięki temu, ile wysiłku kosztuje wyprodukowanie żywności. Ja myślę, że to takie cały dzień spędzony w kuckach, bo to tak sobie wyobrażam, to bardzo musi być męczące. Ale wspomnienia później zostają. Na przykład to jest coś, co może motywować. Dziękujemy bardzo za Państwa maile. Jeżeli tylko mają Państwo jeszcze ochotę skomentować ten temat albo na przykład Dzień Walki z Marnowaniem Żywności, który dziś właśnie obchodzimy, to zapraszamy. 13@polskieradio.pl. Już brakuje nam tylko 6 minut do godziny 11. I could bring you real comfort, give you a break from loving. I'm trying more just a little, I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle, I really wanna figure you out. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. Don't call me lover, stop thinking about it, thinking about it. I'm not the others. We could keep it simple as la-da-da-da-da. We could keep it simple as. Don't call me lover, stop thinking about it, thinking about it. We could be a little something, the melody you keep on humming, a feeling so sweet and subtle, the last piece to your puzzle. I know you're gonna feel like running, wouldn't give my love for nothing. I'll be everything you wanted, tell you that I won't let you down. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. Stop thinking about it, thinking about it. I'm not the others. We could keep it simple as la-di-da-di-da. We could keep it simple as. Don't call me lover, stop thinking about it, thinking about it. We could be a little something. We could be a little something. Autopromocja. Cuda ojca